Hvad er den primære grund til, at folk siger deres arbejde op? Hvad er det vigtigste for en medarbejder, når de søger et nyt job? Hvilke ledere bliver evalueret bedst? Er det mænd eller er det kvinder? Er det virkelig rigtigt, at ældre medarbejdere ikke er særlig motiveret for at lære nye ting? Og hvor mange gange kan dagens gæst træde hele segmenter over tæerne på en charmerende måde? Vi kan bare se i vores tal, at i takt med, at du bliver ældre, der mister du drivet i forhold til at blive dygtigere. Alt det og meget mere får du svar på i dagens udgave af Adfærd, hvor jeg har Morten Ballisager i studiet. Morten, han er direktør i konsulenthuset Ballisager. Han er jo også forfatter til bogen Moderne Jobsøgning. Og så er det måske faldet over ham, fordi han ofte er kilde i de store medier, som ringer til ham, når det handler om arbejdsmarkedet og lønmodtageres ønsker, behov og udfordringer. Og lige præcis det sidste, altså det der med lønmodtagerne, det er præcis grunden til, at jeg har inviteret Morten i studiet. For hvert år så gennemfører konsulenthuset Ballisager det, de kalder for en kandidatundersøgelse. Her der laver de en grundig analyse af danske lønmodtageres holdninger, motivation for deres arbejde og præferencer i deres arbejdsliv generelt og karriere. Og det er bare vildt spændende og udfordrende og provokerende. I denne episode skal vi tale om 10 indsigter fra den her undersøgelse. Så skal vi bare komme i gang? Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Morten. Tak. Vi skal jo tale om jeres kandidatundersøgelse i dag. Ja. Kunne du ikke starte med at fortælle os, hvad er det? Jo. Altså, kandidatanalysen er jo en analyse, som vi startede med at lave for 4 år siden, hvor vi havde en masse, synes vi, myter omkring, hvad der er rigtigt og forkert ude på arbejdsmarkedet. Og nogle gange stødte vi på noget, hvor vi tænkte, jamen det her, det er jo, ved vi egentlig det, eller er det bare noget, vi har gået og sagt i 10 år, og så tænker vi stadigvæk det rigtige. Og ja. Så, da vi havde stødt på flere af de her myter, så tænkte vi, vi er jo nødt til at prøve det af og undersøge, om det egentlig er sådan. Og så satte vi os for at lave den her kandidatanalyse, hvor vi sammen med Voxmeter spørger 1.500 repræsentativt udvalgte danskere om en masse ting omkring arbejdslivet. Det blev sådan en mythbuster på arbejdsmarkedet, hvor vi egentlig godt kan lide at udfordre nogle ting. Der er så meget gammeldags snask inden for rekruttering og HR, så derfor så er vi nødt til at udfordre det. Det prøver vi med det her. Ja, og den er, kan jeg bare sige for dem, der ikke har læst den, den er virkelig, virkelig spændende og let tilgængelig. Og jeg skal jo bare, du er faktisk et stort serviceorgan her i dag. Jeg skal bare sidde og lytte, fordi du var så sød at sende mig 10 punkter faktisk i forskellige kategorier, som vi kunne tage udgangspunkt i. Og ambitionen er at nå 10, og hvis vi så har indspillet 3,5 timer, og vi er nået til nummer 4, så kan det være, at jeg ændrer planen. Ja. Og jeg kan altså her på bagkant interviewet sige, at vi nåede alle 10. Morten var så venlig at inddele de 10 konklusioner fra den store kandidatundersøgelse sådan her. Først så ser vi på 4 sejlivede tendenser. Det er altså svar, der er de samme igen og igen, hver gang man undersøger feltet. Derefter så ser vi på årets 3 nybrud med tidligere trends, altså hvor folk svarer anderledes i år, end de plejer at gøre. Og til sidst så ser vi på de 3 ting, som Morten kalder for, det var pokker. Kategorien. Og det er altså svar, han selv blev overrasket over, da han læste dem, eller måske bare ikke helt kan forklare. Og der kommer du øvrigt også på banen. Nå, vi starter med den første sejlede tendens. Og jeg tænker, at vi skulle være så kontroversielle, simpelthen at begynde fra toppen af, og så tage dem en for en. Ja. Og jeg kunne måske sætte dig op til det første spørgsmål her, som er, hvorfor forlader vi vores job? Hvad er den primære årsag til det? Mm. Jamen, den har været ganske sejlede, og det er den samme lømmel, der sender os ud af døren, når vi ikke orker mere, og det er altså chefen, som bare gang på gang sender medarbejderne ud af døren. Og jeg har jo nogle gange rundt omkring i de her danske virksomheder hørt om de her stakkels rekrutteringskontorer, der bliver udfordret af lederne, der siger, kan vi så snart få nogle folk i pipeline? Vi skal have nye medarbejdere, vi skal have nye medarbejdere. Man kan jo vende sig om og så sige til de her ledere, er I med på, at grunden til, at vi står og har et behov for at rekruttere, det er jo primært jeres skyld. Og derfor så kan man sige, at der er et eller andet omkring den der relation mellem medarbejdere og ledere, som er essentiel omkring din trivsel, omkring hvorvidt du ønsker at være der, hvorvidt du er glad og så videre, hvorvidt du er glad, når du kommer hjem og alt sådan noget. Og der kan vi bare se en rød tråd i, at relationen mellem medarbejder og leder er så betydningsfuld for rigtig mange ting omkring din trivsel. Så det har vist sig igen i år at være en træfsikker nummer et. Chefen sender folk ud af døren. Og nu kan vi jo sidde og lave nogle små hypoteser her. Det er vores privilegium, når vi sidder her og drikker lidt kaffe sammen. Ja. Hvordan kan det være, når vi ved, der bliver investeret så massivt i ledelsesudvikling? Kurser, coaching, one-to-ones, programmer, metodikker, forskning. Hvordan kan det være, at det stadig tyder på, at det er lederen, der er den primære årsag til, at folk smutter? Hvad er din egen... Ja, men det er et godt spørgsmål. Man kan sige, og du har ret i, der bliver jo investeret i det. Jeg tror jo lidt, at der bliver jo også cirkuleret enormt meget bullshit på de her lederudviklingsforløb, og der er mange sandheder omkring, hvad god ledelse er, og mange lederrådgivere har jo taget hver deres perspektiv på, hvad god ledelse er. Og i virkeligheden så tror jeg faktisk, at vi er i sådan her, den her lederudviklingsindustri har været med til at skabe en masse skråforvirrede ledere, som ikke helt ved, hvad de skal gribe i, og nogle gange måske prøver at følge det, de har lært på de sidste lederkurser, så famler de lidt, fordi de glemmer sig selv i det. Ja. Og i virkeligheden, så er der, kan man sige, måske en af de ting, som vi synes, vi sådan rimelig tydeligt kan se omkring, hvad der er god ledelse ud fra vores data, det er jo det her med, at man på en eller anden måde hviler i sig selv som leder, i stedet for at prøve at være en masse andet. Ja. Og generelt den der følelse af at være på en arbejdsplads, hvor man synes, det er autentisk, og man kan have sig selv med, og ikke skal spille en rolle, det er noget, der betyder rigtig meget for rigtig mange. Så jeg tror, den der lederrådgivningsindustri faktisk nogle gange sender folk lidt det forkerte sted hen. Eller 100 steder hen, så man selv står tilbage og tænker, hvad i alverden skal jeg gøre? Ja, og har tabt sig selv på gulvet i forhold til den der måske lidt sunde fornuft omkring, hvad god ledelse i virkeligheden er. Ja. Så, Jeg tror faktisk, jeg vil tillade mig at gå videre, fordi jeg ved, hvor meget vi har, og så kan vi cirkulere tilbage til nogle af dem. En ting, som jeg var rigtig glad for, nu er jeg jo meget biased her, det er den bullet, vi kommer til her. Så der tror jeg, vi er lidt enige, men forhåbentlig kan vi også udfordre folk lidt, og så kan de udfordre os tilbage, når de lytter til det her. Og her kommer vi så til den anden sejlivede tendens, altså en af de her konklusioner, man ser igen og igen, når man spørger folk om, hvad der er vigtigst på deres arbejde. Hvilken rolle spiller mening og purpose i forhold til vores jobsøgning? Søger vi mere organisationer, der har et purpose og mening osv.? Hvad siger jeres data om det? Overhovedet ikke. Det er næsten gående mod nul i forhold til purpose og meningsdannelse og så videre. Altså, det er virkelig, virkelig meget magert. Ja. Og hvis du skal putte oven i den, så kan du sige, at dem, der er mindst meningssøgende, det er de unge. Så, det er lige nødt til, fordi det er jo ikke den historie, vi hører. Nej. Vi hører jo, at de unge primært interesserede i at arbejde for et højere formål. I hvert fald, vi sammenligner dem med de ældre i mangel af et bedre år. Ja. Jeg er bare nødt til at sige, at vi kan ikke se det. Vi kan simpelthen ikke se det i vores tal. Altså, måden vi måler det på, det er, at vi spørger folk, hvad vil du lægge mest vægt på, hvis du skal ud og finde et nyt arbejde? Ja. Og så har de nogle forskellige svarmuligheder, og ud fra de svarmuligheder, der kan du sige, det vi i virkeligheden kan se, det er, at folk er enormt egoistiske, når de træffer valg om den næste arbejdsgiver. Ja. Og det er måske ikke så underligt, fordi vi bruger en tredjedel af vores tid i det hele taget på at være på arbejde, så det er jo naturligt nok, at man er drevet af noget, der, kan man sige, giver mening for sig selv, og som man godt kan lide. Ja. Men når vi snakker mening som den her, den større nytte til samfundet, så kan vi ikke se, at folk er drevet af det. Ja, her der er vi jo, nu skal jeg sådan sige, desværre slående enige, fordi det jeg kan finde i hvert fald, jeg er jo ikke ekspert ud i arbejdsmarkedet, men det interesserer mig rigtig meget det her, også hvad der motiverer folk. Der kan man jo også se helt lavpraktisk, altså hvad ødelægger din motivation mest? At dine nærmeste kolleger, du holder meget af, siger op? Eller at der sker en eller anden ændring i jeres purpose mission statement? Altså det kender vi jo alle sammen godt svaret på. Det er jo det nære, der i sidste ende betyder noget. Det betyder ikke, at det andet ikke også har en effekt. Nej. Men det går, du sagde rettere det med, hvordan I undersøger det. Er det så sådan, man... Korrekt, hvis jeg tager fejl. Er det ikke noget, man får 10, man skal rangere eller prioritere? Eller hvordan spørger I helt konkret? Kan du hjælpe mig med det? Ja, vi har 10 svarmuligheder her. Og der skal man selvfølgelig også være opmærksom på at sige, at vi laver kategorierne. Ja. Det gør vi ud fra den erfaring, vi har med, hvad der egentlig cirkulerer derude i forvejen af forskellige motiver. Så prøver vi at sige, at her er 10 forskellige svarmuligheder. Hvis du skulle vælge 3 af dem, der driver dig mest... Ah, okay. Hvad er det så for nogen, du vælger? Og så kan man vælge ud fra det. Og det er jo der, hvor vi siger, men alt det, der handler om det, der ligger langt væk fra en, samfundsnytte i organisationen, ja, det fylder ikke særlig meget. Men når vi så snakker løn og kollegaer og gode kollegaer og en god chef, så fylder det meget mere. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at når vi så dykker ned i at kigge på folk, der arbejder i offentlig sektor og i privat sektor, så er de drevet meget forskelligt. Okay. Så når vi kigger på folk, der arbejder i offentlig sektor, så er de meget mere drevet af det formål, som deres organisation repræsenterer. Okay. Hvorimod privat sektor ansatte, de er mere drevet af det, der ligger dem nærmest. Okay. Så hvis vi lige skal spidspinde lidt, så kan vi sige, at de er offentlige ansatte. De er måske en lille smule purpose-drevne, og de private ansatte, de er lidt mere ego-drevne. Yeah. Nå, det er altså chefen, der får os til at forlade vores arbejde og sige op. Og det der med mening, det er altså klart overvurderet. Det er sgu da lidt tankevækkende, synes du ikke? Nå, men lad os lige her efter sådan en spændende start, synes jeg selv, pege på elefanten i rummet. Og her tænker jeg selvfølgelig på metoden. Kandidatundersøgelsen er jo baseret på et spørgeskema, og selvom spørgeskema er nøje designede undersøgelser med repræsentativt udvalgte danskere, jamen så har de notorisk nogle svagheder, som vi er nødt til at have en mente, inden vi konkluderer alt for firkantet, som jeg jo lige selv gjorde der. Ja, og hvis man, nu skal jeg ikke trætte folk med videnskabsteori her, det er jo en spørgeskemaundersøgelse. Vi spørger folk om deres præferencer, og man ser mange eksempler på, at folk svarer noget et sted, og så gør det noget helt andet bagefter. Ja. Kan du sige sådan lidt om, hvad tænker du selv er styrker og svagheder i forhold til de konklusioner, vi uddrager her? I forhold til, vi spørger folk, hvorfor forlod du arbejdet? Ja. Og siger, det var min chef, men vi ved jo ikke rigtigt, om det var deres chef. Vi ved kun, at de tror, det var deres chef. Nej, du har helt ret, fordi hvis vi nu lige bliver i den med chefen, så kan vi sige, at så udleder du og jeg, at chefen har så nok været et magtmonster, som har sendt folk ud, og så gider de ikke mere osv. Og det vi jo kan sige er en begrænsning i undersøgelsen, det er, at vi ved jo ikke hvorfor. Vi ved jo faktisk ikke, hvorfor chefen var udslagsgivende for, at man forlod det. Så der ligger en masse hvorfor nedenunder i vores analyse, som er noget, vi prøver så lidt at arbejde med det på, og hele tiden bygge hypoteser ud fra vores analyse, hvor vi siger, det kunne se ud som om det her. Kan vi prøve at teste det næste gang ved at spørge ind omkring det her forhold næste gang? Og nu kan du sige, nu har vi lavet den 4 år i træk, så vi opdager hele tiden nogle hypoteser, som vi gerne vil teste næste gang. Ja. Men der er jo selvfølgelig også, og det skal man være opmærksom på, en anden begrænsning, når man laver sådan noget her. Det her med, at de kan svare i nogle bestemte kategorier, og så kan vi lave nogle krydsninger, som for eksempel kan være sammenhæng mellem lederens dygtighed og den selvbestemmelse, den enkelte medarbejder oplever, så kan jeg sige, at der er en sammenhæng. Altså, dygtige ledere, de giver mere selvbestemmelse fra sig. Ja. Men nedenunder kan det være, at der ligger nogle andre faktorer, som skaber den sammenhæng, som kan være, at jamen, det er måske også de rutinerede, der giver mere selvbestemmelse, og der ligger noget omkring det at være rutineret osv. Ja. Så vi har også nogle, hvad skal man sige, nogle faktorer, der kan ligge inde under de sammenhæng, vi snakker om. Så derfor så prøver jeg altid at være forsigtig med at slå alt for skråsikre konklusioner. Du hørte mig faktisk også sige det der med, at vi kan ikke i vores tal få bekræftet ideen om, at folk er meget purpose-drevne. Ja, det giver rigtig god mening, og der ligger jo også, det kan vi også tale om lidt senere, for der ligger jo sådan der korrelation, kausalitet nedenunder. Ja. Det kan jo også være, og det tror jeg ikke er rigtigt, men det kan jo være, at folk bare bliver sådan orkideer på arbejdsmarkedet, så hvis chefen siger, at du skal altså tage et par lange bukser på, så siger de op, ikke? Jo. Så det er faktisk ikke chefen, der er blevet dårligere, det er folk, der er blevet større orkideer. Ja. Så det er også svært at finde ud af, som du selv siger, hvorfor. Ja. Men faktum er jo bare stadigvæk, at hvis vi ved, at det primært er chefen, der er årsag til, at folk mener, de siger op, så skulle man nok stadigvæk arbejde rigtig meget med det. Så det ændrer ikke så meget på konklusionen, men det kan ændre på, hvordan vi er kommet frem til det, kan man sige. Ja, præcis. Jeg er helt enig. Ja. Men ved du hvad, lad os efter denne lille videnskabsteoretiske, altså jeg ved ikke, om jeg vil kalde det, bliver folk på universitetet sure på mig. I forstår, hvad jeg mener. Så kommer der en anden en her, og dem elsker jeg også, fordi du er heller ikke bange for at provokere lidt, men det er jo med dataen i hånden. Hvem bliver bedst evalueret som leder? Er det mænd eller kvinder? Og inden du får svaret på den lille cliffhanger, så holder jeg bare lige fast i strukturen. Det her det er altså den tredje sejlede tendens fra kandidatundersøgelsen. Og her, der har du så svaret. Det er kvinder. Det er kvinder. Yes. Det er ikke med... Det kunne nok ikke klare en signifikanstest. Nej. Men når vi kigger på sådan de skinbarlige tal, så har vi 2 år i træk nu konstateret, at kvinderne bliver bedst evalueret. Ja. Og så må man jo et eller andet sted ud fra det sige, det er jo også lidt mærkeligt så, at kvinderne faktisk er underrepræsenteret på ledelsesgangen. Ja. De fylder ifølge vores tal 4 ud af 10 ledere af kvinder. Og hvis de er bedre og fylder mindre, så er vi nødt til at være nysgerrige på, hvorfor er der den ubalance. Ja. I årets analyse, der viste det sig faktisk, at de gode ledere, det er ikke alene kvinder, det er også de yngste, og det er også nogen med akademisk baggrund. Okay, ja. Så har vi ligesom fået lavet, jeg lige vil sige, lavet den totale modsætning på, hvad vi egentlig oplever, der bliver ansat som ledere, fordi vi kan jo i virkeligheden sige, der har altid været en mantra om, at det at have en akademisk baggrund, det giver jo ikke nogen forudsætninger for god ledelse. Det kan vi være enige om, men i virkeligheden ligger der måske noget omkring det at have en akademisk uddannelse, en træning omkring det at være nysgerrig på andre osv., som faktisk kan bruges ledelsesmæssigt. Ja. Også noget omkring de unge, der bliver rated bedre end de ældre ledelsesmæssigt, hvor vi jo et eller andet sted har sådan en eller anden, hvad skal man sige, et paradigme, som er, at det her med at have en vis erfaring, det er en vigtig ballast at have, når du træder ind i lederrollen. Ja. Men vores tal siger bare noget andet. Ja. Og igen skal man selvfølgelig være forsigtig, fordi jeg vil jo ikke skynde mig ud og så sige, de bedste ledere er kvinder, unge og akademikere. Det vil være for firkantet. Ja. Men jeg synes, det der er vigtigt at tage ud af det her, det er jo selvfølgelig, at vi rokker båden lidt her, ikke? Ja. Fordi vi har måske en stereotyp forestilling om, hvordan den dygtige leder ser ud, og pludselig siger data lidt noget andet. Så vi skal jo på baggrund af det her begynde at sige, hvorfor er der egentlig den afvigelse fra, hvad de der headhunter og rekrutteringskontorer sidder og praktiserer i forhold til, hvad der rent faktisk bliver bedømt af medarbejdere. Og igen, her ligger jo også en lille svaghed i data, fordi det er jo det, medarbejderne siger. Det er jo et spørgeskema til medarbejdere, så nogle gange kan det også handle om, hvem der er mest populær, mere end hvem der er den dygtigste til at opnå sin mål. Det skal man være opmærksom på. Ja. I forlængelse af det, så skrev du også til mig her i din, der lige pillede nogle highlights ud, at kvinder blev evalueret bedre end mænd, men er markant mindre motiveret for ledelse. Ja. Kan du lige pakke den ud for os? Det kan du tro. Vi har på et tidspunkt spurgt, det er faktisk for i år, vi spurgte mænd og kvinder, som ikke var ledere, hvor motiveret de var for at blive ledere. Mm. Og der kunne vi se, at mændene er meget mere motiveret for ledelse, end kvinderne er. Faktisk så meget, at hvis motivation er et udtryk for, hvor meget de bejler til et lederjob, og prøver at lave det om til, hvor mange står der og søger et lederjob, så det faktisk ud som om, at hver gang der er en lederstilling slået op, så vil 67% af dem, som søger jobbet, 63%, det vil være mænd. Ja. Og kun 37% vil være kvinder. Okay. Hvis vi så siger, at det passer det her med, at 63% er mænd, og 37% er kvinder, og du samtidig kan se, at kvinderne faktisk har en lederstilling i 4 af 10 tilfælde, så begynder du faktisk at kunne se, at kvinderne i forhold til, hvor meget de bejler til jobbet, har en lille overrepræsentation i forhold til, hvor meget de fylder ledelsesmæssigt. Ja. Den ting er der ingen, der diskuterer og vender og drøfter og nuancerer, når jeg hører snakken om ligestilling og ledelse. Nej. Og det synes jeg faktisk er lidt trist, fordi den bliver nemlig tit forsimplet til, at der sidder nogle onde mennesker med horn i panden, der hver gang der så banker en lille kvinde på, så siger de, nej, det kan ikke blive dig, du er kvinde. Og i virkeligheden kan man sige, det er måske faktisk ikke det, der foregår, fordi jeg tror, at der lige nu er nogle fantastiske muligheder for unge kvinder i forhold til at søge ledelse. Ja. Det er jo faktisk mit budskab med de her tal, det er at sige til de unge kvinder, I skal bare række ud, venner, fordi der er noget at komme efter. Ja. Så der, hvor vi har en knast i forhold til kvinder i ledelse, det er faktisk, at kvinderne er meget mindre motiveret for ledelse, end mændene er. Ja. Og det har vi fået trykprøvet 2 år i træk nu, og det så ud til at blive det samme tal. Så derfor så skal vi jo i stedet for interessere os for, hvordan kunne vi egentlig komme derhen, hvor kvinderne har modet på at række ud efter ledelse i højere grad end i dag. Ja. Og mit spørgsmål det er, gør vi det ved at, jeg lige vil sige, blive ved med at køre den her lidt hårde snak omkring, at der er alt for få kvinder i ledelse? Skulle vi i stedet for prøve at skille tingene ad og sige, ja, inden for topledelse, inden for bestyrelser, der er der grinagtigt få kvinder. Altså det er en joke, så få kvinder der er. Så det skal vi have gjort noget ved. Er det samme tilfælde, når vi snakker ledelse generelt? Nej, det er det ikke. Så er min vurdering faktisk, at kvinder har mindst lige så gode chancer som mænd, når vi snakker, lad os kalde det, mellemledelse. Ja. Og det synes jeg bare er sådan en vigtig invitation at sende til de unge kvinder, at de skal have mod på det, og de vil blive taget godt imod. Og alle de der runkedorer, der sidder, og så stopper kvinderne ved, i forhold til topledelse og bestyrelser, dem skal vi have bremset, fordi der sidder noget reproduktion af nogle netværk og nogle traditioner, som er ulidelige, og det skal vi have gjort noget ved. Jeg synes, det er en vidunderlig pointe. Så jeg ikke til mig at spørge ind til den, så ødelægger jeg bare, hvor stærkt den står. Ja, og i stedet for at ødelægge, hvor stærkt den pointe står, så vil jeg bare lige give servicemeddelelsen, at nu er vi altså nået frem til den fjerde, synes jeg, interessante, og i hvert fald sejlede tendens. Kan man lære en gammel hund nye tricks? Man kan prøve. Men det bliver altså lidt svært. Det du spørger til, Morten, her, det handler jo lidt om det her med, at når vi analyserer lidt på, hvad der driver og motiverer medarbejdere på en arbejdsplads, så har vi kigget lidt på den gruppe, vi kunne kalde seniorer. Ja. Og inden der nu bliver uddelt en fatva på mig fra seniorerne. Der er fatva for alle mulige. Ja. Så vil jeg jo skynde mig at sige, at jeg er jo selv senior, hvis vi laver den der rigtig, rigtig grove opdeling, jeg siger fra 50 op efter, som er senior. Så jeg hopper selv med i puljen. Men vi kan bare se i vores tal, at jo, i takt med, at du bliver ældre, der mister du drivet i forhold til at blive dygtigere. Mm. Fordi det er faktisk et af de spørgsmål, vi stiller til de forskellige profiler eller personer i den her kandidatanalyse, det er, hvor vigtigt er det for dig at kunne blive dygtigere på en ny arbejdsgiver. Og det fylder meget, meget lidt for de ældre medarbejdere. Ja. Og det, at seniorer har på en eller anden måde en reduceret motivation for at lære nyt og blive dygtigere, det er jo en anden side af den mønt, når vi snakker om seniorerne bliver diskrimineret på det danske arbejdsmarked. Ja. Og som jeg faktisk også synes er en vigtig nuance at have med, fordi hvis vi lige tager den der med diskrimination, ja, den foregår. Den har vi faktisk fået virksomheden til at indrømme, at de har ikke særlig høje tanker om seniorer på arbejdsmarkedet. Ja. Så det er der. Men den anden side af den mønt, det er jo i virkeligheden, at seniorer har så til gengæld også en reduceret motivation for at lære at blive dygtigere. Og det er jo et dårligt match med den her forandringsopskruethed, der er ude i virksomhederne, hvor man hele tiden kalder på forandringer og nye processer og lærer nyt og jeg ved ikke hvad. Og så kommer seniorerne ind ad døren, banker på og siger, jeg har simpelthen så meget godt i bagagen, så jeg behøver jo altså ikke at lære så meget nyt. Og det er virkelig et dårligt match med tempoet og stemningen ude på virksomhederne omkring det her med, at man hele tiden skal være klar til forandringer og nye projekter og omstilling og ny teknologi. Ja. Så seniorerne kommer jo også til at ramme ind i noget, der er lidt uheldigt. Og måske er de med til at brande sig selv lidt negativt på den måde. Og jeg vil meget gerne sige, at jeg tror, seniorerne har nogle vanvittigt vigtige kompetencer i forhold til for eksempel sådan noget med at lære på en reflekteret måde. Ja. De unge, de lærer på en automatiseret måde, det vil sige, at de lægger det bare på hylden. Så ved de det. Hvor de ældre, de lærer på en anden måde, som er sådan mere perspektiveret i forhold til den viden, man har i forvejen og så videre. Så derfor så er den seniorkompetencen er sådan set vigtig at have. Den er også vigtig i forhold til mangfoldighed på arbejdspladsen og så videre. Men jeg tror i virkeligheden, at seniorerne, inden de nu råber for højt om, at de bliver diskrimineret, så skal de tage medansvar for problematikken og i mindre grad komme ud og fortælle, at de er færdigbagte. Det er de jo ikke. Så hvis vi lige summerer op, det her det var altså fire sejlede trends. Forstået på den måde, at det er noget, man ser igen og igen, når man stiller de her spørgsmål. Det er chefen, der er den hyppigste årsag til, at vi forlader vores jobs. Vi søger ikke jobs med mest mening eller purpose, og det er faktisk på nedadgående, vi gør det mindre og mindre ifølge jeres undersøgelser. Mm. Kvinder evalueres bedre end mænd inden for ledelse, men er markant mindre motiveret for ledelse, og seniorer mister med tiden motivationen for at lære noget nyt. Bang. Den tager. Bang. Men det der bange, skal vi så ikke bare gå videre til den næste kategori her, fordi det bliver nærmest bedre og bedre. Årets tre brud med tidligere trends. Så det, vi kigger på her nu, det er altså, i år, da jeg lavede undersøgelsen, der er nogle ting, som folk svarer anderledes på, som bryder et mønster, som måske kan perspektivere nogle ting, vi allerede har sagt, men måske også for dem, der lytter med, kaste fokus på, hvad i alverden, der foregår med vores hinandens motivation. Ja. Så, hvad er det vigtigste for os, når vi søger et arbejde i 2022 på baggrund af jeres undersøgelser? Løn. Ja, det er en knastør, den er kedelig, og den, på en eller anden måde, så kan den jo bare ikke så meget, den konklusion. Den er så på en eller anden måde så lidt inspirerende, som noget kan være, men i virkeligheden, så er vi allermest optaget og drevne af at få en ordentlig løn. Ja. Og der er jo selvfølgelig noget omkring nogle udefrakommende faktorer, som at nu har arbejdsgiverne stået og råbt og skrevet på mangel på arbejdskraft, og medarbejdere har stået og slikket sig om munden og tænkt, det virker til at være gode tider til at lave en lønforhandling og blive optaget af lønnen. Ja. Og det er måske så lidt et skud i foden fra arbejdsgiverorganisationerne, men det de har fået, det er, at de har fået skabt nogle rigtig lønsultne danskere, som gerne vil have noget mere lønningsposen. Og hvis man så skal prøve at hoppe over på sådan en måske lidt mere trend og den der psykologi, der også er på spil her, så tror jeg, at det med løn er også et udtryk for, at det betyder mere og mere for os, det vi kan forløse i vores fritid. Ja. Fordi lønnen er jo lige med nogle goder og noget kvalitet og nogle muligheder, vi kan putte ind i vores fritid, og fritiden fylder mere og mere for mig at se, end det der arbejdsliv gør helt generelt. Så derfor lønnen er også et udtryk for, at det bare er blevet vigtigere for os at have nogle gode muligheder, når vi har fri. Ja, og det er selvfølgelig masser, der kunne sige noget klogt om. Sikkert også mere klogt, end i hvert fald jeg kan. Men hvis man kigger i undersøgelser, dem er der jo vitterligt lavet rigtig mange af, så vil de jo vise, at jo mere du tjener i løn, jo mere ligegyldigt er lønnen for din lykkefølelse. Så hvis man er en relativt højt betalt person i et eller andet vidensjob, så bliver man ikke lykkelig af at få 1000 kroner ekstra. Nej. Så har du nogle refleksioner omkring det? At vi er simpelthen så, og jeg er helt med i den pulje, det er slet ikke, fordi jeg skal puste min glorie. Har du et eller andet perspektiv på, hvorfor mennesker også samtidig er så idéforladte? Jeg kan godt forstå, hvis du arbejder med en meget lav løn, og du prøver at få tingene til at løbe rundt, så er det klart, så er 1000 kroner sindssygt meget ekstra. Ja. Men hvorfor er mange andre mennesker, demografier på arbejdsmarkedet, så idéforladte, at de stadig bare tænker, jeg skal have mere i løn? Det der er vejen til min lykke og min glæde ved mit arbejde. Ja, og jeg tror også, du har ret, Morten, i, at der er jo også sådan en eller anden limit på, at når du kommer til et vist niveau lønmæssigt, så har du ligesom det, du skal have i din fritid. Du har ikke mangler, og derfor så bliver løn måske mindre vigtigt på et vist niveau, hvor den klinger af i betydning. I vores kandidatanalyse, der kan vi se jo det her med, at der er jo en sådan relativt enkel stejl kurve på, at dem, der har meget løn, de har også større trivsel på arbejdspladsen. Den klinger ikke af hos os. Nej, nej. Men jeg er også helt med på, at dem, der har høj løn, de har også tit mere indflydelse på jobbet. Der har vi jo sådan en af de der underliggende faktorer, der spiller ind. Korrelation, kausalitet. Præcis. Ja. Så det skal man være meget opmærksom på. Så jeg vil egentlig nødig sidde og sige, at jo mere du får i løn, jo gladere bliver du. Det tror jeg nemlig ikke er tilfældet. Men jeg tror, det er et udtryk for en bevægelse, som er, at man gerne vil have nogle muligheder for at forløse sin drømme i sin fritid. Og jeg tror, det er for de her folk, som har en, skal vi kalde det sådan en middellønning, der vil de nok sige i øjeblikket, jamen der er nogle fantastiske muligheder for at putte mere i lønningsposen. Og mere i lønningsposen vil sige, at i stedet for at vi skal til Bornholm, så skal vi til Rom. Ja. Bornholm er jo blevet rigtig dyr. Der skal være okay. Sommer, okay. Det skal sgu da ikke til. Ej, okay. Men jeg forstår det eksempel. Ja. Så kan det være, at de tager til Dubai i stedet for Bornholm. Det er det næste. Nå, men det er i hvert fald det der med, at der er nogle, der sidder nogle frihedsmuligheder i det. Og jeg tror mere, i stedet for at vi sådan skal hæfte os ved, at folk vil gerne have mere løn, så tror jeg, vi skal nok hæfte os ved, at hvis vi sådan lægger alle de ting sammen, vi kan se i det her, så det folk er ude efter, det er mere frihed. Ja. Og hvis jeg lige må bremse dig der, fordi du ligger så godt op til det næste spørgsmål, men inden da vil jeg sige, det poserer vel også en mulighed for de arbejdsgiver, som forstår den analyse. Det handler selvfølgelig om penge, men det handler også om frihed, fleksibilitet og alt muligt andet. Så man kunne jo prøve at indrette sin arbejdsplads efter meget frihed, fleksibilitet osv., så måske derimod ikke ramme det høje lønpres. Kan du følge mig her? Ja, fuldstændig rigtigt. Det er præcis det råd, som jeg vil give, hvis jeg står over for virksomheder, der siger, hvad gør vi? Fordi det der lønpres, det er jo ikke sådan, at vi bare kan putte 5% mere i. Der er inflation i forvejen, men vi er nødt til at holde på lønomkostningerne. Så vil jeg netop sige, prøv at se lønnen som sådan et symbol på, at folk gerne vil have noget mere frihed og fritid og fleksibilitet. Det er de tre F'er. Hvis de kan få det på en anden måde, som ikke går igennem lønnen, så er virksomheden godt stillet. Og det kan for eksempel være sådan noget som, Nu kan vi tale sådan noget som arbejdstid. Jeg har nogle gange undret mig over, at der er sådan en styremekanisme ude i virksomheden, som hedder headcount. Ja. Det vil sige, vi snakker altid 37 timer, og vi tæller headcount i forhold til, hvordan vi styrer vores omkostninger osv., hvor man kan sige, jamen, hvorfor skal du egentlig tælle antal medarbejdere? Hvorfor skal du altid snakke 37 timer? Hvorfor skulle du ikke slutte en ansættelsessamtale med at spørge, hvor mange timer om ugen kunne passe dig at arbejde? Ja. Så lønner vi dig derefter. Det vil sige, at hvis man kunne det og være mere fleksibel på det område, så vil man tiltrække en stor gruppe medarbejdere, som vil komme ind ad døren og sige, hey, hos den her virksomhed, der kan vi selv vælge, hvor mange timer om ugen vi gerne vil arbejde. Ja. Og lønnen bliver selvfølgelig også derefter. Udover det oplagte tankeeksperiment, som Morten nævner her, altså det her med, at vi bør overveje at komme væk fra det her meget fastlagte antal timer, og mere over til, jamen, hvad er der brug for, og hvad kunne en eventuel kollega godt tænke sig? Jamen, udover det, så er der faktisk også rig forskning, blandt andet fra forskerenheden Behavioral Insights Team, som viser, at der er et kæmpe rekrutteringspotentiale i at tilbyde deltidsstillinger, fordi man rammer et meget kompetent segment, der leder efter noget mere fleksibilitet, som de ikke føler, de kan finde i fuldtidsstillingerne. Men hvorfor er det så sådan? Altså, hvis der ligger det her store potentiale, hvorfor er der så ikke flere arbejdsgiver, der er langt mere fleksible i timeantallet? Hvorfor er det så konservativt? Jamen her, der har du Mortens bud på det. Ja, nu svinger jeg så lige pisken imod en hvad skal man sige, nogen, der er rigtig godt organiseret her i Danmark. Vi har jo en fagbevægelse, som hver gang man fraviger 37 timer, så begynder de at blive lidt skeptiske, fordi ja. Hvad er det for noget, den der fleksibilitet? Er det en form for, er vi ved at lave et prekariat, eller nogle freelance-stillinger, som i virkeligheden ikke er særlig godt beskyttet i de ja. Overenskomster derude? Så man kan sige, det her med, at vi har skabt sikkerhed og tryghed igennem overenskomster og fagbevægelser, er jo også med til, tror jeg, at vi skaber en fastlåsthed omkring, hvordan vi ser sådan nogle ting. Ja. Og så tror jeg ikke kun det fagbevægelse, men jeg tror i øvrigt også, at der bare bliver tænkt mega konservativt derude. Ja. Fordi som jeg sagde til dig, da vi startede det her, siger, der er så mange ting, som ikke har flyttet sig de sidste 15-20 år inden for HR, rekruttering osv., ja. Hvor man kører et helt fast mønster afsted. Det her kunne være et af dem, hvor man skal spørge sig selv, i hvert fald som virksomhed, er det egentlig nødvendigt, at vi bare fuldstændig fast siger 37 timer, eller kunne vi noget andet? Ja. En status her, så er der også kommet en fatwa nu fra fagbevægelsen, ja. Og det ja. Er udover ja. Alle kvinder, alle mænd er sure ja. Lige nu. Ja. Fagbevægelsen er sure, og de gamle seniorerne, de står bare med høtsjul, når du ja. Kommer ud. Ja, præcis. Det er super. Jeg synes, det er spændende, men ja. Jeg er jo bare en interviewer. Men jeg har parkeret tæt på, så jeg hurtigt kom væk. Okay, så det første nybrud med tidligere år i den her undersøgelse, det var altså, at løn nu tydeligt er det, som folk sætter mest pris på, når de søger et nyt job. Og det skal i øvrigt også siges her, at den her undersøgelse er gennemført inden den forfærdelige krig i Ukraine og den skyhøje inflation blev en realitet. Og det er altså ikke, fordi løn normalt er fuldstændig ligegyldig. Den plejer bare altid at ligge på andenpladsen, lige efter gode kollegaer. Men det har altså ændret sig nu, og det der med de gode kollegaer, altså dem, der plejede at ligge på førstepladsen, jamen de er ikke bare faldet en lille smule, de er raslet ned i hierarkiet over vores prioriteter. Så her har der Morten Ballesager til at forklare det andet nybrud i den måde, vi svarer på i undersøgelsen. Noget af det, som har været sådan den faste topscore inden for det her, når vi spørger, hvad er det vigtigste, når du søger ny arbejdsgiver, det har været det her med, at jeg vil gerne have nogle gode kollegaer. Ja. Og det har været ligget fast nummer et, og så for første gang nu blev den overhalet af løn. Til gengæld gik de der kollegaer, de dykkede ret meget, sådan så vi bare tænkte, hvad er der dog sket i den periode, hvor vi har målt på? Og i virkeligheden så kan man sige, jamen det der er sket i hvert fald, som vi alle sammen har opdaget, det er, at der har været noget corona, som har sendt os alle sammen hjem i det mest patetiske, intimistiske kontor hjemme for enden af soveværelsessengen og så videre, hvor vi nu har siddet. Og så har vi siddet derhjemme, og så sagde vi til hinanden, nej, hvor bliver det godt, når vi kan komme ind på arbejde igen, og hold op, hvor jeg savner mine kollegaer. Ej, hvor de her teamsmøder, de er bare så træls. Og alligevel, så er det jo sjovt, at i det øjeblik, vi egentlig bliver sluppet fri af corona, så ser det faktisk ud som om, at vores præferencer er gået meget mere i retning af, at den der fritid, eller frihed, ja. Der var i at sidde derhjemme, ikke skulle ud og køre, kunne sidde i skjorten, men i joggingbukser, og måske lige frem i bar røv. Ja. Jamen det var jo bare det var den ultimative frihedsfølelse. Og derfor så fik vi faktisk smag for det, vi brokkede os under i corona. Det fik vi smag for. Vi vil have mere af det nu. Ja. Vi kan jo se i vores analyse, at dem, der har mest hjemmearbejde, det er dem, der er mest tilpasset. Ja. Vi kan se, at kollegaer betyder mindre i kølvandet på corona. Ja. Vi kan se, at folk vil have fleksibilitet, de vil have work-life balance. Så lige nu, der hedder det bare frihed og fleksibilitet, som er i kæmpestor kurs. Og jeg er faktisk personligt overrasket, fordi jeg troede jo netop, at vi stod bare og hungrede efter krop og kollegaer ja. Og så videre, ikke? Ja. Og sådan så det slet ikke ud. Nej, det er mega spændende. Ja. Så hvis vi skal samle lidt op på, på årets tre brud med tidligere trends, så var den første, at løn er det vigtigste, når vi søger job. Har banket gode kollegaer ned af den. Den anden, det er, som du skrev her til mig, work-life balance er den eneste anden faktor, der stiger i betydning efter corona. Kunne du måske faktisk lige knytte et ord til den? Den måde jeg faktisk ikke at spørge til, hvad det er den over? Work-life balance, det er jo, jamen det er jo sådan måske et lidt slidt begreb, men det er jo et eller andet sted et udtryk for, at man har en arbejdsgiver, der respekterer, at man har nogle grænser imellem arbejde og fritid. Ja. Der dukker den op igen. Jeg vil have min fritid som en oase, hvor jeg er fri og kan gøre de ting, som giver mening, og som er altså meningsskabende med min familie og mine børn osv. Ja. Medarbejdere bliver jo også lidt dobbeltmoralske, fordi de vil jo også gerne have, de vil både have fleksibiliteten, og så vil de have den der hårde skelnen mellem arbejde og fritid. Og, man kan og så, vil have, anden... så vil de have højere løn også. De vil også have højere løn. Og du må ikke ringe til mig i weekenden. Ja, præcis. Og det er rigtigt. Og på den måde, så bliver det bliver nok næsten lidt kræver mentalitet. Gør der ikke det over det? Men jeg tror, at virksomhederne i hvert fald skal orientere sig i retning af, at der er en bevægelse og en trend i retning af, at den der frihed og fritiden, den er betydningsfuld. Og det er der, vi tapper ind i meningen, hvis vi tapper ind noget sted i den. Okay, og så det tredje brud med tidligere trends, det er, her står der, vi er blevet mindre optaget af at blive dygtigere. Ja. Sig noget om det. Jamen, det er jo noget sjovt noget, fordi vi har jo egentlig altid udtrykt det her med, at vores egen udvikling og dygtiggørelse, det var i relativt høj kurs. Og den nye undersøgelse her, vi kommer med i 2022, den siger jo, at det er faldet markant. Og vi virker næsten som sådan nogle, lige vil jeg sige, sådan nogen, der gerne vil sidde derhjemme og chille og slappe af, og ikke er så optaget af at blive dygtigere. Men nu trækker jeg måske et lige rigeligt langt perspektiv, men jeg prøver alligevel. Ja. Fordi jeg tænker lidt, det er måske i virkeligheden et udtryk for, at det der, nu kalder vi det hamsterhjulet, det der med hele tiden bedre, større, mere, at vi på en eller anden måde er ved at være lidt fedt op af, at det hele tiden skal være mere, større, bedre. Ja. Og i virkeligheden siger, jamen dygtiggørelse, og det er ikke så vigtigt i forhold til det at udleve det gode liv. Det er i hvert fald tankevækkende, at det virker som om, der er et klart mønster på tværs i undersøgelsen, at folk er blevet mindre interesseret i deres arbejde og mere interesseret i deres privatliv. Kunne man godt sige det? Fuldstændig rigtigt. Ja. Er der noget her, du kan sige, dem der sidder og bliver provokeret af at høre, at du siger, at vi er blevet mindre interesseret i arbejde? Der er selvfølgelig masser, der er blevet mere. Sådan er det jo. Det er jo repræsentativt der. Men jeg vil spørge til, kan man se noget med alder i forhold til ambitioner? Er de unge mere eller mindre, når man kigger her? Jeg ved ikke, unge gamle. Ja. Glem bare, men folk forstår, hvad jeg mener. Ja. Er der nogen, der bonger ud anderledes? Eller er det sådan cirka et... Nej, der er nogen, der bonger ud. Okay. Det er vigtigt at få sagt, at vi har stadigvæk et mønster, der er, at når du kommer ind på arbejdsmarkedet og er ung, så er du interesseret i at blive dygtigere relativt, hvad skal man sige, meget. Ja. Og det er jo, jeg lige vil sige, der ligger jo naturlighed i det med, at når du kommer ind og føler, at du ikke har et langt CV, du er grøn på mange områder, så er det en ret vigtig valuta at have på et arbejdsmarked, hvor du måske har fået tudet ørerne fulde med, at det er et arbejdsmarked, hvor du skifter job hvert andet eller tredje år osv. Og så tænker man jo, hvis ikke man bliver klædt på til det, og hele tiden bliver dygtigere, så kommer man ikke til at stå distancen, så kan man ryge af den der jobkarusel, og lige pludselig stå ude og være uattraktiv. Ja. Så på den måde, så er de unge meget optaget af det. Ja. Derimod, seniorerne, det er de ikke. Så fik jeg sagt det igen. Vi er ikke jo. Nej, du er selv seniorer. Undskyld, ja, det er rigtigt. Og det er godt, de har alligevel ikke hørt tyvene ned, men nu er de der igen. Præcis. Vi går videre til de sidste. Årets tre, det var pokkers i anførselstegn. Ja. Og hvis nu jeg nævner den første, og så kan du freestyle ud for dem. Og her kunne det være sjovt at tale om noget korrelation og kausalitet også. Det er jo mega spændende også med de her studier her. Men kan vi lave den aftale, du hjælper mig? Fordi når jeg siger, at det var pokker, så er det også fordi, jeg sidder jo bare selv og undrer mig. Ja. Så vi må hypotese bygge lidt sammen. Yes, det er jeg klar på. Dem, der arbejder 37 timer om ugen, er mindst glade. Det er jo for det første et argument for, måske, at den der fleksibilitet kunne være en god idé. At nogen skulle have lov til at arbejde 50, og nogen skulle have lov til at arbejde 25. Hvad er din egen tanke? Jeg har også nogle tanker omkring det, men hvad er din egen tanker? Jamen, det er sjovt, fordi den laver sådan en kurve. Tilfredsheden laver sådan en kurve, og den er lavest inde på midten, der hvor vi har den der normale arbejdstid på 37 timer. Og jeg tror lidt, det er et udtryk for, at uanset om du så går op i arbejdstid, eller du går ned i arbejdstid, så træffer du et aktivt valg om, at det vil du. Ja. Det vil sige, dem, der har meget arbejde, eller dem, der har lidt arbejde, de har truffet det aktive valg. Og det at træffe et aktivt valg, som afviger fra normen, tror jeg i virkeligheden på enormt mange områder, er det, der skaber glæde og tilfredshed på dit arbejde. Så jeg tror i virkeligheden, de tal, som handler om antal ugentlige arbejdstimer, handler i virkeligheden også rigtig meget om det. At ture at tage sin egen valg på arbejdsmarkedet og gå efter det, der man selv trives med, i stedet for at netop løbe ud af et spor, som er et mønster, andre har lagt. Ja, det giver rigtig god mening. Da jeg så tallet, tænkte jeg også, at det kunne jo være, at dem, der mere eller mindre frivilligt arbejdede rigtig meget, gik meget op i deres arbejde, og derfor var glade. Så hvis man arbejder 50 timer, kunne det være, at man faktisk lagde flere timer, fordi man var passioneret, så det var ikke timetal, der gjorde det. Det var min passion, der gjorde, at jeg arbejdede mere. Altså igen, korrelation og kausalitet. Så det er igen ikke nødvendigvis tallet, det er mere det, der ligger bagud. Det er nemlig rigtigt. Fuldstændig rigtigt, Morten. Men noget af det, jeg synes, der også er interessant, det er, nogle gange kommer vi jo til at sige, at eller jeg kan i hvert fald fornemme nogle gange en snak, der handler om, at arbejde er farligt, og vi bliver stresset, og vi bliver syge af det, hvor man kan sige, jo, men det er jo en sandhed med modifikationer, fordi for nogen, der ser det altså ud som om, at trivsel faktisk bonger ud, når de arbejder meget. Ja. Og for andre, der gælder det om noget helt andet. Ja. Så i stedet for at have de der dogmer, der hedder, at du skal passe på, at du ikke arbejder for meget, for så bliver du syg af det, så kan man jo sige, nej, du skal passe på, at du ikke træffer dit eget valg. Ja. Så den anden her, du har skrevet, at jeg elsker den her, det var pokkers kategori her. Jo mere hjemmearbejde, desto mere glad. Parentes, groft sagt. Mm. Så den tager du også lige en lille vaccination på. Kan du lige bruge den som stikord, så kan vi sidde og bygge hypoteser bagefter? Ja, altså nu kan man sige hjemmearbejde. For det første, så tror jeg ikke, der er særlig meget, mange, der er klar over, at cirka 2/3 af alle medarbejdere på det danske arbejdsmarked arbejder overhovedet ikke hjemmefra. Det er en så væsentlig pointe, det der. Må jeg lige, stjæle dagsordenen? Ja, jeg fik en mail fra en for nylig, som jeg simpelthen synes var så god, og det var så rigtigt, som skrev, at jeg tror, det var en hund, synes lidt, at mennesker havde en tendens til at glemme, at de fleste mennesker, de gør altså rent eller står i en butik. Det er ikke alle sammen vidensmedarbejdere, der går til møder. Nej. Altså man har en tendens til at glemme, at det der fleksibilitet, det hører altså til 10%, der har den mulighed. Langt de fleste har ikke muligheden for bare at sige, jamen jeg kommer, når det passer mig, og jeg går, når det passer mig. Undskyld, jeg stjæler i dagsordenen. Nej, men jeg er meget enig. Jeg synes faktisk, det er en væsentlig point at sige, at vi kommer jo tit til at tale om, man kan sige, måske den der videnstunge del af arbejdsmarkedet, der hvor der er funktionærer, der er fleksibilitet. Når vi så kigger på de der 38%, som i et eller andet omfang har hjemmearbejde, så kan vi tegne sådan en, den er sådan, hvad skal man sige, den er entydig, men den er ikke så stejl. Ja. Dem, der arbejder mest hjemmefra, er mest glade. Dem, der arbejder mindst hjemmefra, er mindre glade end dem, der arbejder mest hjemmefra. Okay, ja. Så på den måde, så ser det ud som om, at der er noget trivsel, glæde forbundet med at sidde for sig selv. Og så ser det faktisk ud som om, synes jeg, at folk æder gerne det der Teams-møde, som ellers ikke måske er lige den største juice, men det ser sådan ud. Og det er vel også en, i hvert fald et refleksionspunkt til de mennesker, som måtte lytte med, der er ledere, fordi det kan også godt blive sådan, synes jeg, samtidig, at nu skal vi bare indrette alle arbejdspladser på medarbejdernes præmisser. Nu taler jeg om de 38%, der kan arbejde hjemme, ikke? Jo. Hvor at, hvis jeg var leder, det har jeg været før i mit liv, så kan jeg love dig for, at jeg ikke bare havde sagt, I kommer bare, når det passer jer. Nej. Jeg havde tvunget folk ind på kontoret, fordi jeg har en interesse og en idé om, at det giver rigtig meget, vi går op og ned af hinanden og deler viden, uden det var planlagt, og ikke bare sidder i teamsmøder i bar røv. Ja. Det er altså kun dig, der gør det. Ja. Så forstået på den måde, at det oplagte takeaway vil jo være herfra, at ledere sådan set bare skal slippe fleksibiliteten fri og sige, jo, hvis du vil det, så er det jo det. Mm. Hvor jeg tænker, hvad med den anden halvdel af mønten? Ja, du har en glad medarbejder, men lortet sejler han på jobbet, fordi du sidder bare derhjemme og er lykkelig for dit arbejde, men vi kan ikke få noget gjort her, vi kan ikke danne nogle relationer på tværs, fordi vi sidder i de her teamsmøder, hvor folk i øvrigt er super uengagerede. Kan du hjælpe mig med forside bagside med det her? Men jeg tror nemlig, det er rigtigt. Hvad skal man sige, virksomheden kommer til at stå med en meget, meget svært dilemma omkring det her med at tilrettelægge hjemmearbejde og så fastholde den sammenhængskraft, som enhver virksomhed har brug for. Ja. Sammenhængskraft, det er jo både det, at vi har noget socialt sammen, vi griner sammen, men den uformelle udveksling, som kan foregå til frokostbordet osv., den drænes jo lige pludselig nu, hvis det er, vi imødekommer medarbejderne på deres ønske her om mere hjemmearbejde. Ja. Og jeg tror måske i virkeligheden, vi skal også lave sådan en vigtig delkonklusion her, og det er noget med, vi spørger jo her meget til, hvad vil den enkelte gerne have? Men det er jo altså ikke ens betydende med, at det er gunstigt for den enkelte i længden, eller for arbejdspladsen. Den sidste af årets tre, det var pokkers. Unge ledere arbejder mindre end ældre ledere. Ja. Og jeg synes, det er ulogisk, fordi jeg synes jo netop, når man er ung og træder ind i en lederrolle, så må man jo alt andet lige have et behov for at, hvad skal man sige, at rende lidt flere kilometer for at blive bedre til det og kunne det, og står en masse situationer, hvor man er urutineret, ikke kan tage den rutinerede løsning, man skal ud og finde på en løsning og trække på nogen. Og for mig var det bare sådan helt intuitivt, at en ung leder må da bruge mere tid på ledelse, fordi ja, vedkommende nødvendigvis er grønnere. Ja. Og pludselig står der, at de bruger mindre tid på deres lederjob, end de ældre gør. Hvordan har man spurgt i det? Kan du huske, hvad man spørger til det? Spørger man bare, hvor mange timer arbejder du om ugen? Ja, det gør ja, ja. Og så har vi trukket lederne ud, og så har vi kigget på de unge ledere sammenholdt med de ældre ledere. Okay. Der er selvfølgelig den her igen en anden faktor, der kan ligge og styre, nemlig at de ældre har mere betydningsfulde stillinger. Ja. Så derfor så synes jeg, der er sådan en sjov bevægelse, eller i hvert fald en afvigelse mellem de unge ledere og de ældre ledere. De unge ledere bruger mindre tid, og det må for mig at se være en tidsudviklingstrend. Altså det her ja, med, at de unge vil ikke putte så mange timer efter deres arbejde, som den generation, jeg måske mere repræsenterer, ja, vi gamle, ja, som måske også har synes det der med at bruge mange timer, det er der næsten noget status i sig selv, og ja, det der med at løbe lidt for travlt ned ad gangen, kan I se, hvor travlt jeg har venner, det har været status i min generation, og så kommer de unge og giver det måske en lidt forfriskende fuckfinger og siger, prøv lige at høre her, det der med at putte så mange timer i det, det giver ikke status. Ej. Så vi vil hellere passe på, at vi har en balance i tingene og være mere langtidsholdbare ledelsesmæssigt. Vi har set nogle af jer styrte om kul. Når I styrter ned ad gangen der med de der papirblaften omkring, og har mega travlt, så har vi hørt om 2 uger senere, så I faldt om kul af stress. Ja. Det gider vi ikke. Og derfor så synes jeg, hvis jeg skal, hvad skal man sige, slutte på sådan en eller anden form for high note eller noget positivt, så synes jeg jo et eller andet sted, det er måske en af de ting, som er lidt forfriskende og befriende, at det her med at blive leder ikke skal forbindes med at være sådan en uoverskuelig arbejdsbyrde, men i virkeligheden måske kan håndteres lidt lettere, end min generation har bildt alle ind. Ja. Skal vi bare slutte der, Morten? Det synes jeg. Det var en kæmpe fornøjelse at høre. Enormt spændende. Tak skal du have. Lige med Morten. Og således beriget, provokeret og forhåbentlig også tankevækket, hvis det er et ord. Og jeg ved faktisk ikke, om man skal gå opløftet eller nedtrykt for den her samtale. Altså langt de fleste konklusioner fra undersøgelsen peger jo retning af meget mere egoistiske lønmodtagere. De vil have mere i løn, de vil have mere fleksibilitet, de vil arbejde mindre, og de er ikke så interesserede i de der gode kollegaer mere. De er jo heller ikke særlig interesserede i at lære nye ting. Så det kan måske blive en smule nedtrykt over, eller måske så er det i virkeligheden bare et opløftende udtryk for, at vi måske lidt på bagkant af corona i højere grad begyndt at prioritere vores privatliv, vores egne drømme, ønsker og private relationer, og måske har fået øjnene op for, at arbejde måske ikke skal spille så stor en rolle i vores liv. Altså jeg ved det sgu ikke, at du må danne dig dine egne konklusioner, men jeg synes virkelig, at kandidatanalysen sætter gang i nogle tanker og får punkteret nogle myter undervejs. Og jeg har naturligvis, fordi jeg er så godt et menneske, linket til den i show notes, så du kan hente den helt gratis, hvis du gerne vil læse mere. Og med de ord, jamen, så siger vi bare tak for i dag, og på gensyn i næste uge forhåbentlig, hvor vi tager hul på et lille mini-tema om noget så spændende, som det, jeg har undervist i, da jeg startede på arbejdsmarkedet selv, skriftlig kommunikation. I næste uge skal det handle om enkle tips til at skrive tekster, der får dit salg til at eksplodere. Det skal du glæde dig til. Vi ses. God dag. Lyttet til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk over i podcastbyrået Her. Den her podcast, jamen, den har faktisk også et nyhedsbrev, hvis du ikke vil gå glip af alle afsnittene. Der er i øvrigt også ekstra bonusindflydelse og hemmelige invitationer på vej til abonnenterne på det nyhedsbrev, så sørg for at være tilmeldt der. Du finder et link til nyhedsbrevet nede i dine show notes. Sidst, men absolut ikke mindst, så kører jeg et lille eksperiment i år, hvor jeg lægger hele det rå interview op på YouTube. Jeg har simpelthen taget 2 iPhones og filmet interviewene, så du kan se med det. Normalt så klipper jeg en masse ud af min podcast, men der kan jeg altså se hele det rå interview. Hvor finder du linket til det? Jamen, du gætter det. Det er også nede i show notes. Og hvad hedder jeg i øvrigt på YouTube? Morten Mønster? Ej, det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Det er en lang historie. Find mig på Morten Sehested Mønster.